الانبیاء اور رسول کا بیٹ. موصولن کتاب التوصیف و برات مخاطبی فصیر اللہ عملن و رسول المؤمنون. لیکن یہاں پر عمل کی نسبت عاملین کی طرف کی گئی. استدلال وہی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر امام بخاری فالبخاری عباد موصول روایت کیا چاہیے. کتاب حاضر قرآن معمر یا عبیدہ معمر ابن مسنا وہ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے معنی حاضر قرآن یعنی ذالک جو موضوع تھا اشارہ الوعید کے لیے وہ حاضر کے معنی میں وہ اشارہ الوعید کے لیے وعد کیا گیا ہے اور کتاب سے قرآن مراد. سالم نے اس تفسیر پر اعتراض کیا اور چیز سے تو قلب معنی ہو جاتا ہے آگاہ قریب کے لیے موضوع اور غالب وعید کے لیے آپ غالبہ کی تفسیر جو آگاہ سے کریں گے تو جس کو قرآن میں وعید بتایا ہے آپ اس کو قریب بتائیں گے. اب سوال یہ کہ قرآن کے سامنے ہے پھر اللہ تعالی شان نے ذالکہ کیوں ارشاد فرمایا ہے. اس کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں. سب سے آسان جواب یہ ہے کہ قرآن کریم بہت عالی مرتبہ بعید رتبہ ہے. قرآن کی اس بعد رتبی کو بعد مکانی کا درجہ دے کر بعد مکانی کے بتانے کے لیے اشارے میں استعمال ہوتا تھا وہاں استعمال کر لیا گیا. نمبر دو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہودی جب اوس حضرت سے بن کرتے تو یہ کہتے تھے کہ نبی آخر ہونا پر ضرور ہوگا ان پر اللہ کتاب نازل ہوگی ہم تم کا ساتھ دے کر تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں غالب الکتاب یعنی یہ وہی کتاب ہے جس کا تم تذکرہ کیا کرتے تھے. تو یہاں غالب الکتاب کا لوگ استعمال اس لیے ہوا کہ اس کتاب کا تذکرہ زمان ماضی میں ہوا تھا اور یہ قاعدہ ہے جیسے بعد مکانی کے لیے اشارہ الگائی کو جو بلاتی ہے ایسے ہی بعد زمانے اگر ہو تو وہاں بھی اشارہ الگائی قدر استعمال کیا جاتا ہے. تو دلیل متقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. آخر مگر اسکلان فرماتے ہیں ہدایت تبلیغ کی ایک نو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بخاری نے یہاں پر اس بات پر نظر فرمائی کہ قرآن کو اللہ کا کلام اور ہدل المتقین اتقاء اصحاب التقویٰ کی طرف مذاق ہوا ہے جو ان کا عمل ہے. بخاری بس صرف یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عامال عاملین کے افعال ہیں. جو تقویٰ عاملین کا فعل ہوا تو تلاوت و قرات ان کا فعل تین ہے اور جو عاملین کا فعل ہوگا تو عین کلام اللہ کیسے ہو سکے گا. تنظیر ہے یعنی ذالک الکتاب جیسے ذالک حاضر کی جگہ استعمال ہوا ایسے ہی ذالک حکم اللہ میں ذالکم حالت کو استعمال کیا جی نار الذی ما کا تلک آیات اللہ یعنی ہادی آلام القرآن تلک آیات اللہ مصنف کو ذکر کرتی ہوں کہ دوسری جگہ تلک آیات اللہ فرمایا گیا یہاں بھی تلک آدمی کے معنی میں استعمال ہوا اور آیات اللہ سمرا آلام القرآن آیات کو آلام القرآن اس لیے کہا گیا ہر آیت ایک مستقل حکم پر نشان علامت ہے سے ایک مستقل بات پر دلالت کرتی ہے خواہ و حکم یا غیر حکم یعنی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ کا استعمال کرنا جیسے اسماء اشارہ میں ہوا ہے ایسے ہی سمائل میں بھی ہوتا ہے فرمایا تائرہ کم تم تم کل کے حالانکہ اور آگے کر دیا وہ جرح نبی ہی حالانکہ مراد ہے جرح نبی کو لیکن بات کرنا فرماتے ہیں کہ جرح نبی ہی تعمیم کے لیے کہا گیا ہے خطاب کیا گیا تو کہا گیا تائرہ کم تم تم کل اور ملک میں صرف مخاطبین نہیں بیٹھے ہوتے دوسرے بھی بیٹھتے ہیں اس لیے اس عموم پر نظر کر کے وہ جرائم بہن فرمایا گیا چلیے حرام تبلیغ کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور حضور کی رسالت اور آپ کے پیغام کو آپ کی طرف جب انسانوں کے کلام و قیام میں اور اس کی تبدیل میں یہ فرق ہے کہ تبدیل مبلغ کی طرف منسوخ ہے اور رسالت صاحب رسالت کی طرف اللہ کے کلام میں بھی یہی بات جاری ہوئی اخبرنا نبینا رسالت وبینا کی وجہ سے فرمائی دیکھو یہاں رسالت کی اضافت رب کی طرف کی گئی اور اخبار کی اضافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی اللہ کا پیغام چلیے پورے سال آپ نے اسی طرح گزارا شاید مسلم نے حدیث وہاں پر اللہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا اس کے علاوہ تو مسلم پر نہ کرنا شرک کی طرف لے جائے گا اس لیے کہ مطلوع تو اللہ کا کلام جب تلاوت کے بندے کا پیر ہے وہ عین مطلوع ہو جائے گا تو صفت مخلوق صفت اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے گی اور صفت مخلوق کو صفت اللہ کے کہاں ماننا یہ شرک ہے گالی کا عمل ہے اور توبہ اللہ کا کلام ہے چلیے وہ انجیل اللہ کا کلام اور جن کو دی ہوئی انہوں نے پر عمل کیا وہ عمل عاملین پر فیل ہے. اللہ کے کلام اور اس پر عمل کرنا مسلمین پر فیل ہے. حق کا تلاوتی تفسیر الرحیم کی حق کا عمل ہی تلاوت کی اضافت تعلیم کی طرف کی گئی ہے اور جس چیز کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ اللہ کی کتاب چلی ایک تو قرآن ہے پہلا کلام اور دوسرا اس کی تلاوت ہے اچھی طرح پڑھنا ہے یہ تاریخ کسی کو قرآن ہو رہا قرآن جب تامر ہو اور نقاب ہو علام آمن بل قرآن آپ جتنے نظر کرتے ہیں کہ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ لا مسلم ایمان لا علم کامن اور علم متحرون متحرون سے مومن مراد ہوں یعنی جو اس بات پہ یقین کرے کہ اللہ کی طرف سے ایسا انسان تورات اللہ کے کلام اور جن پر تورات لادی گئی یعنی جن کو تورات کا علم دیا گیا اور انہیں اس پر عمل نہیں کیا یہ پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا ان کا اپنا پیٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ایمان اور صلات کو عمل قرار دیا عمل عامل کا پیٹ اور صلات میں جو چیز پڑھی جاتی ہے یعنی فاتحہ اور قرآن وہ اللہ کے کلام ہی حدیث کے ذریعے مثال کیا کہ نماز عامل کا عامل ہے سلیم ایمان جہاد اور حج یہ سب عاملین کا عمل سے واضح کیا ہے کہ صلات مصلی کا عمل اور صلات میں جس چیز کو پڑھتا ہے جس میں فاتحہ گزارے اور اللہ کا کلام ہے اگر فاتحہ کی نہیں ہوگی غلام خانہ مصلی نماز فاتحہ پڑھے گا لیکن فاتحہ کا پڑھنا تو پڑھنے والے کا عمل ہوگا اور خود فاتحہ اللہ کے کلام صحیح بار امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث دو سندوں سے ذکر کی. یہاں سند سان کے الفاظ ذکر کی اور سند عبود کے الفاظ پہلے آ چکے. مصنف کا استاد عباد بن یعقوب اسدی الرواحی نے بہت غالی شیعہ تھا لیکن صادق اللہجہ تھا, اسی لیے ابن خزیمہ جب اس سے روایت لیتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنی عباد بن یعقوب الصدوق فی روایت ہی والکذوب فی رائے. یہ اتنا زبردست قاری تھا کہ لوگوں کا امتحان لے کر قاسم بن زکریا مقرر کرتے ہیں کہ اس نے تلوار رفتار کی تھی اور لوگوں کا امتحان لیتا. میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا من حقر اللہ, اللہ کہنے لگا اللہ خلق کل شے من حقر اللہ. میں نے کہا یقول الشیخ, کہنے لگا حفرہ و علیم. اس کے بعد کہنے لگا من اجرا کی حلمہ. میں نے کہا اللہ, کہنے لگا اللہ فالق الشیخ من اجرا کی حلمہ. میں نے کہا یقول الشیخ, کہنے لگا اجرا کی حلمہ حسین علی. میں نے اس سے احادیث لکھ لی اور لے جا کر کے محفوظ رکھایا. اس کے بعد آ کر دروازے پر میں نے کہا حفر البحر معاویہ و اجرا فی الماء عمر بن العاص. کہنے لگا خود زندگی وقت لو ہو, اور چیخنے لگا اور کہتے ہیں میں بھاگا وہاں سے. تو یہ اتنا پکا غالی شیعہ تھا. بخاری میں کل یہی ایک روایت ہو, یہاں پر وہی بحث جاری ہوگی جو ہم نے کتاب الادب میں عمران بن حطام کی حدیث کے زیر میں بیان کی تھی, یعنی بدعتی سے روایت دینے کا مسئلہ. بس اتنا نہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بدعتی صادق اللہجہ ہو تو اس کی حدیث دینا جائز ہے. اور یہی امام ابو یوسف, امام ابن ابی لیلہ, سفیان الثوری, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ. پریشان ہونے والا, اگر تکلیف پہنچے تو جگہ پتا کرتا ہے, اور اگر خیر مل جائے تو غسل کرتا. امام بخاری نے اس ترجمے سے بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کے ساتھ مخلوق ہے, اور جب اس کے اخلاق مخلوق ہیں تو یہ پڑھنا تو اس کے اخلاق بھی نہیں ہے. لہذا تلاوت عین مطلوب نہیں ہو سکتی. چلیے والذي ادعو اقوام الي من الذين اوتي اوتي اقواما لما في قلوب من الجزاء والعلاء واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوب من الغنى والخير منهم امر تقريبا فقال امر ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا عني ومن حضور فكلمه میرے ایمان کی صحت کی شہادت ہے اسے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ نبی اپنی امتی کے ایمان کے بہتر ہونے کی شہادت نہیں چلیے علامہ ابن بطال کرتی ہوں مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن اللہ سے روایت کرتے ہیں سنت بھی روایت کرتے ہیں حسان بن عطیہ کہتے ہیں کان ابراہیم ینزل علیہ بسنہ کما کان ینزل علیہ بالقرآن رواہ دارین رحمہ اللہ تعالی اور قرآن صاحب وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلام نوع واحد نہیں ہے بلکہ اللہ کو چاہتے ہیں اس کی حاضر واحد دیکھتے ہیں اور اپنے بندوں پر ایک فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اسی کے ساتھ بخاری تلاوت مسلم کے فرض جو ہے ملحوظ رکھتا ہے دیکھو ایک ہے نبی کا ذکر و روایت اور ایک ہے وہ کلام جس کی تو روایت کرتے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں اول حضور کا فعل اور ثانی اللہ کا کلام ہے نبی جو کلام نقل کرتے ہیں وہ دو طرح کا ہے ایک وہ کلام جس کو وحی ظاہر سے نقل کرتے ہیں اور مطلوب ہے وہ تو اللہ کا کلام قرآن کریم اور دوسرا وہ کلام جس کو حضور نقل کرتے ہیں لیکن وہ مطلوب نہیں پھر اس میں دو احتمال ایک یہ کہ اس کے الفاظ معنی دونوں منظر من اللہ اور دوسرا احتمال یہ کہ معنی تو منظر من اللہ لیکن الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بہرحال ایسا کلام جو وحی مطلوب نہیں ہے اصطلاح میں وحی حدیث ربانی حدیث الہی اور حدیث قدسی کہلاتا ہے کیونکہ اس میں نسبت اللہ کی اور بارگاہ اقدس کی طرف اضافت مسلح ہوتی ہے یہی حدیث قدسی اور غیر حدیث قدسی کا فرق ہے یعنی ہیں تو دونوں اللہ کی طرف سے لیکن حدیث قدسی میں تصریح نقل من اللہ ہوتی ہے اور غیر حدیث قدسی میں تصریح نہیں ہوتی ہے حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے کہ قرآن کو سارا قطعی ہے لفظ معنی منزل من اللہ اور حدیث قدسی کے لیے قطعی ہونا ضروری ہے اگر متواتر ہے تو قطعی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے معنی کے منزل من اللہ ہونے کی طرح اس کے اعتراض بھی منزل من اللہ اس لیے قرآن کریم کا نماز میں پڑھنا فرض ہے حدیث قدسی کے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی حدیث قدسی کے سلسلے میں علماء نے مختلف رسائل لکھے ہیں علامہ محمد نے بزرگ مناوی کر ایک رسالہ اور شیخ محمد مدنی نے اس سلسلے میں مستقل رسالہ تسمی فرمایا ہے نہیںرانے کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہیں ہے جیران کا پتا لگائی نہ کا تقرب عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ کا تقرب عنایت کرم کے ذریعے ہوتا ہے. کسی سے کلکٹر صاحب راضی ہوں تو کہا جاتا ہے آپ کا تو کلکٹر صاحب کو بڑا قرب رہتے ہیں، سینکڑوں میل دور، اور قرب کہا جا رہا ہے. یہ قرب کیسا ہے؟ وہی قرب ہے جس کو ابھی آپ نے سمجھا، یعنی عنایت کرم کا قرب. چار کہتے ہیں لیکن میں ترجیح نہیں کرتا جیسے انہوں نے مغفل میں کی تھی، اگر کر دوں تو لوگوں کے اجتحام کا اندیشہ، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ نے مغفل میں جو پس ترجیح کی تھی اور یہ ترجیح اصول کے اقتدار میں تھی، تو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پس ترجیح کی تھی. اور یہ جو بات لوگ کرتے ہیں آپ کی روی غیر اختیاری تھی، حز ناپا ناپا کے حرکت کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی، یہ خلاف ظاہر ہے. آپ کلاک مرہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اتار چڑھا تھا، حضرت امام بخاری اللہ جو کہتے ہیں تورات اور کتب الہیہ کی تفسیر عربی میں جائے معلوموں کا کرم سنت نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس میں تفصیل ہے، بعض وقت جائے اور بعض وقت جائے ہے. غالب گمان یہ ہے اگر ضرورت ہو مضامین تورات انجیل کو جاننے کی تو جائے، اور اگر ضرورت نہ ہو جائے نہیں ہے. یہیں سے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا بھی حق نکل آیا کہ بضرورت بقدر ضرورت تو ترجمہ و تفسیر جائے، اس سے زائد جائز نہیں ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کو فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر فارسی میں قراءت کی غرض جائز نہیں، بلکہ قرآن کو عربی میں پڑھنا اس طرح اترا واجب ہے اس کی کسی الفاظ میں اعجاز ہے اور اگر اس کے الفاظ کو بدل دیا جائے گا تو اعجاز باقی رہے گا. اور بعض حضرات کہتے ہیں تلاوت کی غرض سے زبان بدلنا تو ممنوع ہے لیکن تفسیر کی نیت سے سمجھنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, مگر ضرورت کے بقدر ہی تفسیر کی جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں ترجمہ تو ممنوع ہے کیونکہ ترجمہ کے معنی ہے التعبیر عن لغۃ بلغۃ, اور کوئی لغت قرآن کے لغت کیا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو جامعیت فصاحت بلاغت قرآن کے الفاظ اور اس کے جملوں میں ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی ہے, اور تفسیر جائز ہے کیونکہ اس کا مقصد کو قرآن کے معنی مطابق کو بیان کرنا ہوتا ہے. علامہ ابن عابدین الشامی نے حنفیہ کا جو مسلک لکھا ہے اس کا حاصل مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر غیر عربی جائز ہے لیکن اس کے ساتھ پورا قرآن لکھنا چاہیے ورنہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ ایک دو آیت کا ترجمہ صرف لکھ دینا بقدر تبدیل برائے تبدیل جائز ہے. اس کے بعد یہ سنو امام بخاری نے اس ترجمے سے بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابھی بیان کیا جا رہا تھا, یعنی تلاوت مضمون کا فرق غور کرو, ایک ہے تورات اور کتب الہیہ اور دوسری چیزوں کی تفسیر. تورات اور کتب الہیہ اللہ کے کلام اور تفسیر و ترجمہ مترجمین اور مفسرین کا عمل ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. وقال قاسم رضي الله عنه ما اخبرني ابو سفيان ما علمنا ان الا قد ترجم عنه من دعا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه. ربنا وجدت حضور کا خط جاتا ہے تو ہرقل ترجمہ کراتا ہے, ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنا اس کے ترجمان کام, اور جو خط کرا حضور کا دھرم میرے لیے فرق انسانوں کی باتوں میں ہو سکتا ہے تو رحمان کے کلام اور انسان کی تلاوت میں فرق کیوں نہ ہوگا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نام اللہ ورسول اللہ جلالا ویا آخر کتاب اللہ آخر اللہ کلمت سوان بیننا و بینکم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمار قال اخبرنا علی بن مبارک ان یحیی الذی کتبه لنا فی سلامتا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال اهل الكتاب يقرؤون التوراه من عند عاريه من فقير واحد الى عاريه في هذا الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عظيم وعظيم من کتاب لے کے سامنے کہا تھا کیا کل تو عید میں کسی سے سیا چلی نہ تو سب کو آپ کی کتابیں بنا تو کر دی ہو وہ بولا ہمارا دل ہے وہاں مجھے نہیں لینا وہاں مجھے نہیں لے کر آیا تو بھی نہیں پاس کر رہا بدل رہا ہے تو نہیں پایا نہیں پا رہا کہ نہیں دے بڑا نہیں اللہ کا نام پاس وہ دیا نہ کہ بڑا باپ کا نام دے رہے ہیں وہ بات میں نہیں مجھے پتہ جانا ہے پتہ نہیں کہ مجھے بات کرنا ہے دل میں بات تو سب سے وہ مجھے اللہ وہ مجھے ہی نہ پاس پاس نہیں تھا کہ بس تو ہاتھ کو تم سارے میرا بچا وہ پاس دے رہے ہیں میں یہاں تو نہیں آ رہا ہوں تورات تورات لانا پڑھنا لانے پڑھنے والوں کا تورات اللہ کے کلام چلی کے اوپر جھکا پڑتا تھا پتھر سے بچانے کے لیے. قرآن سفرت الکرامی بر رف امام بخاری کا یہ ترجمہ بالکل نسلی حیثیت رکھتا ہے. ایک ہے قرآن, دوسرا ہے اس کا ماہر مہارت یاد کرنے والے کا عمل ہے. علماء کی رائے امام بخاری اس ترجمے سے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. ابن بطال نے غلط بیان کی ہے لیکن یہ بالکل بے محل ہے, اس کے لیے تو موقع محل ابواب الظاہر قرآن اور وہاں اس مضمون کا ترجمہ مستقل آ چکا ہے, تو پھر اس کو مسائل صفات میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ علامہ ابن جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کر دیا ہے اور غرضی دل کو اختیار کیا ہے کہ ہی ہاتھ کی حضر اسقلانی کی رائے چلے. اللہ کلام دوسری یہ تلاوت یہ تلاوت کا عمل ہے. اس ترجمے کا مقصد وہی ہے کہ پہلے بیان کر کے آئے حاصل تلاوت کاریوں کا عمل ہے, تو ہی تأثر اور سہولت کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور جس کی کو لوگ پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کلام کرے اور وہ آ رہے ہیں اس کسی موقع موضوع سے متعلق یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں تعلیم کی پڑھنے سے فرق پیدا ہوتا ہے، کوئی حسن تلاوت ہوتا ہے، کوئی اس کے خلاف ہوتا ہے، کوئی دیر پڑھتا ہے، کوئی آہستہ پڑھتا ہے، کوئی بلند آواز سے پڑھتا ہے، کوئی خفی آواز سے پڑھتا ہے۔ یہ پڑھنے کا جو فرق آیا پڑھنے والوں کی طرف سے آیا ہے ان کا اپنا عمل ہے، لیکن جس پر تلاوت کاری ہوتی ہے اس میں کوئی توجہ نہیں، وہ تو ایک ہے، وہ اللہ کا کلام سنی قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے آسان کیا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گزشتہ کے بعد مصر میں مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ اس کا انسان کا اپنا عمل ہے، جس چیز کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر الفرق بین التلاوت والمتلو کا ترجمہ منعقد فرمایا ہے، رحمت اللہ علیہ کتاب حضرت عیل جہنمی نے لکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے خواب کے مسئلہ کے ائمت امام احمد بن بخاری قراءت فعل القاری علام کلام القاری، تھوڑے الفاظ کا فرق ہو گیا۔ چلیے Thank you. اس کو جمع فرمایا ہے